ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისში იმყოფებოდა ჯორჯ ბუში. ასე რომ ერთი წელია, რაც რესტორან გორგასალთან მთვრალ უცხოელს არ უცეკვია. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათვებული შეხვედრასთან ერთად. ამ ვიზიტმა მსოფლიოს დაანახა, რომ საქართველო ესეთი მიმზიდველი ქვეყანაა და ჯორჯ ბუშის ვიზიტის შემდეგ ჩვენ ქვეყანას უამრავი უცხოელი ესტუმრა. აქ იყო კოფი ანანი, იყო ჯორჯ სოროსი, სიმპლი რედი, რუსლანა ორჯერ და გიგანტური ხვლიკი სამჯერ. სიახლეა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საპატრულო პოლიცია აცხადებს მიღებას. მოთხოვნებია ასეთი, რომ მსურველებმა უნდა იცოდნენ საქართველოს ჰიმნი სიმღერით, სისხლის სამართლის კოდექსი თხრობით და ვაწარმოების შემოვლას ჩემს კვადრატში ზეპირად. ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა გამოთქვა ინტერესი საპატრულო პოლიციაში სამსახურის შესახებ. ასე მაგალითად შალვა ნათელაშვილმა თქვა, რომ სიამოვნებით ვიმსახურებდიო პატრულში, იმიტომ რომ ჩემი ოცნება ყოველთვის იყო კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა და აგრეთვე ფოლკსვაგენში ჩაჯდომა და დაბიბინებაო. უარი უთხრეს ვანიკო თარხნიშვილს. რა ვიცი, რამდენიმე უცხო ენა კი იცი, მაგრამ ყველა ენაზე ერთდროულად ლაპარაკობო. სამაგეროდ სიამოვნებით მიიღეს საპატრულო პოლიციაში ანრი ჯოხაძე, რომელიც ესე იგი პატრულის მანქანის სახურავზე შემოჯდება და როდესაც მანქანით დამნაშავეს გაეკიდებიან, ანრი ჯოხაძე იტრიალებს და იმღერებს სამბოს. პარლამენტში კვლავ აქტუალურია გაცდენების საკითხი. მოქმედებს წესი, რომლის მიხედვითაც დეპუტატებს ყოველი გაცდენის გამო ხელფასი თანდათან უფრო შეუმცირდებათ. თუ იმდენჯერ გააცდინეს დეპუტატებმა, რომ ხელფასი ამოეწურათ, მაშინ უკვე გადავლენ დეპუტატებისთვის გვარების შემცირებაზე. ასე რომ გაცდენების გამო შეიძლება გიგა ბოკერია გახდეს კერია, ბესო ჯუღელი შეიძლება გახდეს უღელი, ვან ბაიბურთი შეიძლება გახდეს ბურთი და რატი სამყურაშვილი შეიძლება გახდეს ორყურაშვილი. ამ დღეების განმავლობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო მთავრობის ხდომა, ნახეთ ალბათ, რომელზეც პრეზიდენტმა ესპანეთიდან ჩამოტანილი ფალსიფიცირებული ღვინოები წარმოადგინა. ეს არის კინგმარაული, არ ქვია კინგმარაული. ქართულის სტამწერიც კარგად არაფერს ეთქობა, ბულგარეთში სადაც უშვებენ ამას. ეს არის სვანჭკარა, სვანეთთან არაფერ კავშირში არ არის მკითხოთ, ასე ბულგარეთშია ჩამოსხმული. ეს ბოლო შედევრი, ესპანეთში ჩამოსხმული ხვანჯვარა. ეს ფალსიფიცირებული ღვინო პრეზიდენტმა შემდეგ მიხო სვიმონიშვილს დაალევინა. ღვინო იმდენად დიმედროლიანი აღმოჩნდა, რომ პრეზიდენტს მოუწია თქმა, რომ სანამ სოფლის მეურნეობის მინისტრს დინავს, მანამდე ევროპის ბაზარს სხვები ეპატრონებიანო. ამის შემდეგ ეს ღვინოები, ანუ სვანჭკარა და ქინგმარაული, პრეზიდენტმა ნოღაიდელს გაასინჯა. ნახე ერთი გასინჯე როგორიაო. ნოღაიდელმა თქვა, კარგი კარგი ღვინოებიაო, შვადზე და ყაჭატურზე ჩვენი რა წავაო და ანუ დღეს ეს დავლიოთ და ხვალდილით კიდე ლუდი ნატასტარი და ზორჯომი ჩემზე იყოსო, მე გეპატიჟებითო. ამ სხდომამ დიდხანს გასტანა, ეს სხდომა დიდხანს გაგრძელდა. ქართულმა მინისტრებმა განიხილეს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ყველა საკითხი, მშვიდობით დაწყებული, დაშლა არმოშლით დამთავრებით.